दिया सनम तुम हम पे मरते हो मोहब्बत तुम भी करते हो मगर पोशीदा पोशीदा मगर पोशीदा पोशीदा सनम तुम हम पे मरते हो मोहब्बत तुम भी करते हो पे मरते हो मोहब्बत तुम भी करते हो मगर पोशीदा पोशीदा मगर पोशीदा पोशीदा छीना दिल हसी जलवे अदा का दिल नजर दुस दीदा दुस दीदा नजर दुस दीदा दुस दीदा हम पे मरते हो, मोहब्बत तुम भी करते हो।